să ridicăm paharul, să ne veselim, să cântăm cu lăutarul și apoi să jocnim. Vinul spune adevărul, o știm din bătrâni, haide să gustăm cu toții și să fim mai buni. Frumoasă este viața când ești sănătos și ai și noroc în lume, să și frumos. Viața e scurtă, dar frumoasă, s-o trăim din plin, să uităm și bine cazuri și să bem un vin. Joacă sârba din Moldova, saltă tot așa, să ne veselim o leacă până joi sara. Să-i mai tare din vioară, frate lăutar, și să bem cu bucurii vinul de cotnari. Vinul spune adevărul, cu toți noi o știm, și cu vin din Bohotească mulți ani să trăim.